abur-aburan. Kang mandor ulah sok mancung, sinya ah kana turunan. Kang mandor mata keranjang, tekaup nempuh nu herang. Kang mandor germek ger mindung, mun aya mocang di abur-aburan. Kang mandor ulah sok mancung, sinya ah kana turunan. Kang mandor mata keranjang, tekaup nempuh nu herang. Kang mandor gerbek ger mindung, mun aya mocang di carikan karyawan pun boga salah mandor masuk melototan. Kitu teh jaman bahala kerbasa kurang dijajah, ayeuna kurang merdeka mandor teh sok ramah. Thank you. basah.